Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Η εκπομπή μας μεταδίδεται και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και παρακολουθείτε και από εκεί την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Λοιπόν, αδέρφια, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε άριστα, το είπε άλλωστε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες, είναι ότι έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής εδώ στην Ελλάδα. Το άλλο το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι έχουμε μια κυβερνησάρα. Αυτό δεν το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, το έχει πει ο δεύτερος στη τάξη στο κόμμα του, ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Γεωργιάδης. Απορίας άξιον είναι τώρα βέβαια. Η υπουργάρα της κυβερνησάρας ανέβηκε στην Καστοριά χτες, εκεί που η Νέα Δημοκρατία πήρε 50%, αλλά δεν βρέθηκε ένας να του ζητήσει μια selfie. Δεν είναι όμως ότι έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής μόνο, δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια κυβερνησάρα με υπουργάρες. Εδώ είναι προφανές πια ότι έχουμε υπουργούς, φύλακες, άγγελους της ύπαρξής μας, και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, δεν περιορίστηκε σήμερα στις δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση να περιγράφει την κυβερνητική πολιτική ως πραγματικός φύλακας άγγελος της ζωής εκατομμυρίων οικοκυριών. Συμβούλεψε την ελληνική κοινωνία να κλείνει το θερμοσύμφωνα και να κλείνει και τα φώτα. Για να αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει με τους λογαριασμούς της ενέργειας, να κλείνετε το θερμοσύμφωνο, το είπε ο κύριος Σκρέκας. Επίσης να κλείνετε και τα φώτα. Φαντάζομαι σε μια επόμενη εμφάνισή του θα ζητήσει, θα προτρέψει να φοράτε και ζάκετα. Επίσης να πίνετε πορτοκαλάδα, κάνει καλό. Λοιπόν, όλο αυτό το οποίο πλέον αποτελεί πολιτικό λόγο, ξέρετε, το έχουμε θαυμάσει ως λαός και ως χώρα στην αυθεντική του μορφή, στην αυθεντική μορφή της πλάκας, του χιούμορ. Μιλάμε για εκείνο τον αθάνατο, τον λογοθετήδη. Για πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν σε αυτή την εκδοχή, γιατί είναι η μόνη που αξίζει. Τι έπαθε? Θα ξέχασα να σβήσει το φως. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει το βραβείο? Ήρθες με Νόλι. Ήρθε με Νόλι. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες? Γιατί τα φωτάκια? Τι γιατί? Τα φωτάκια λέω, γιατί? Γιατί τα φωτάκια? Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία είναι. Γιατί? Γιατί να καίνε ρήμιν τα φωτάκια, βέτο? Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κάτω σπας μέσα, κάνε έτσι, να του διακόπτει, χραπ. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όχι όμως εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα και να είναι όλα τα φώτα αναμένα εδώ πέρα, όλα φορά και να γράφει το ρολόι. Καλά λέω. Καλά λέω. Και τα φώτα παραγία μου. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Ρωτάμε πού το έγινε το φως. Να πού το έγινε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το έγινε το φως. Κατάλαβες, Βέτα μου, μπαίνεις χραπ, βγαίνεις χραπ. Να κλείνετε λοιπόν το θερμοσύμφωνο, να σβήνετε τα φώτα, να φοράτε ζακέτα, και εδώ πια δεν μιλάμε για υπουργούς, εδώ μιλάμε για φύλακες άγγελους, από τα Λίτλ. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, εδώ κάθε μέρα έχουμε έναν από αυτούς που έχουν αυτοχαρακτηριστεί άριστοι να παίζει τελικά με την υπομονή του κόσμου, έτσι. Είχαμε τον έναν που μας έλεγε και συνεχίζει να λέει για την κυβερνησάρα. Είχαμε τον άλλον που λέει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο, όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Και τώρα λοιπόν που περιμένεις με το υπογλώσιο πότε θα έρθει ο λογαριασμός ΔΕΗ, βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο το Σεπτέμβρη έλεγε ότι οι καταναλωτές δεν θα δουν αύξηση πάνω από 1 με 2 ευρώ στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Και τώρα λοιπόν που έχει γίνει του ντουφρουτζά το κάγκελο, μας λέει ο κύριος υπουργός να σβήνουμε τα φώτα και το θερμοσύμφωνα. Κάτι άλλο έχει να μας πει ο κύριος υπουργός για τι συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει. Εκτός αν αυτό το οποίο συμβαίνει είναι θεϊκός νόμος, είναι κάποιου τύπου φυσικό φαινόμενο. Για το γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τους λογαριασμούς του ρεύματος έχει να μας πει κάτι. Α, βεβαίως, το κάτι είναι η ενεργειακή κρίση που έχουν να μας πούν. Για το γεγονός ότι οι τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα από ότι οι τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν να μας δώσουν κάποια εξήγηση. Λοιπόν, η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή και δεν είναι θεϊκός νόμος, ούτε φυσικός νόμος. Είναι καπιταλιστικός νόμος. Είναι η νόμη της Ευρωπαϊκής τους Ένωσης και είναι η νόμη της ιδιωτικοποίησης, την οποία υπηρετούν όλοι τους. Και αυτοί που κυβερνούν σήμερα και αυτοί που κυβερνούσαν χτες. Διότι, ξέρετε, πλέον έχουμε μία νέα αγορά ενέργειας, όπως τη λένε. Είναι αυτή η απελευθερωμένη ενέργεια. Έχουμε ξαναπεί, όταν αυτοί μιλάνε για απελευθέρωση της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών, στην πραγματικότητα μιλάνε για την ελευθερία των ολιγαρχών να πίνουν το αίμα του κόσμου. Έχουμε λοιπόν μια λεγόμενη νέα αγορά ενέργειας, η οποία έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια επάνω στην ενέργεια. Ακούστε λοιπόν πώς έχει στηθεί όλο αυτό το κόλπο. Από τον Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 20 ήδη, οι καταναλωτές στη χώρα μας είχαν δει όλες τις επιπτώσεις να καταγράφονται αυτής της νέας αγοράς ενέργειας, όπως τη βαφτίζουν, να καταγράφονται στους λογαριασμούς. Ήδη από τότε έχουμε αυξήσεις της τάξης του 96% για τα νοικοκυριά και πολλαπλάσιες βεβαίως για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το καταπληκτικό, για το οποίο δεν μας μιλάει ο κύριος Σκρέκας, είναι ότι είτε σβήσουμε είτε δεν σβήσουμε το φως, είτε σβήσουμε είτε δεν σβήσουμε το θερμοσύμφωνα, η Ελλάδα κατέχει σταθερά την ακατέβατη πρωτιά σε ό,τι αφορά ο μέσο κόστος ηλεκτρικής μεγαβατόρας το τελευταίο έτος. Αυτό το κόστος ήταν το υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Γιατί άραγε? Γιατί έχουμε ανοιχτό το φως και δεν κλείνουμε το θερμοσύμφωνα? Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο γεγονός ότι έχουν φτιάξει μια χρηματιστηριακή πυραμίδα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την απελευθέρωσή της. Για την ακρίβεια έχουν στήσει 4 χρηματιστηριακές, όπως τις λένε, αγορές ενέργειας. Είναι αυτό το Target Model, όπως το λένε, στη γλώσσα του Harvard. Και όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει τεθεί σε απόλυτη λειτουργία από τον Νοέμβρη του 20. Λάβετε δε υπόψη ότι σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική την οποία ακολουθούν, έχουν καταφέρει σε ποσοστό που έχει να κάνει με το 40 και πλέον της 100 της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, αυτή σε πολύ να ευθύνεται πάνω από 40% για την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, αυτή να εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Τι σημαίνει όμως αυτή η εξάρτηση από το φυσικό αέριο? Σημαίνει ότι μια χώρα είναι εξαιρετικά επιρρεπής σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις του ρεύματος, για τον πολύ απλό λόγο ότι το φυσικό αέριο είναι επιρρεπές σε ό,τι αφορά εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωση της τιμής του, από τις κλιματολογικές συνθήκες μέχρι τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και όχι μόνο έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 40% της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα που κυριαρχεί το φυσικό αέριο, αλλά με βάση την πολιτική τους, μέσα στο 2022 θα έχουμε και νέες μονάδες που θα τεθούν σε λειτουργία, γεγονός το οποίο θα αυξήσει την εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας από το φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο τι προμηνεί. Προφανώς προμηνεί μελλοντικές, νέες μελλοντικές αναταράξεις. Αλλά για να έχουμε υπόψη μας λοιπόν πώς παίζεται το παιχνίδι της ληστείας των λαϊκών στρωμάτων και εδώ και παντού, θα πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό το περίφημο target model το οποίο έχουν φτιάξει, δηλαδή αυτή τη χρηματιστηριακή πυραμίδα. Α, ηρίστο εμπαρόδο. Ο προηγούμενος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο Σούπερμαν, έλεγε όταν φτιάχτηκε και τέθηκε σε λειτουργία αυτή η χρηματιστηριακή πυραμίδα, ότι είναι το καλύτερο και το αποτελεσματικότερο εργαλείο διεθνώς. Έτσι έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης, το οποίο μάλιστα δήλωνε ότι θα έφερνε και διαφανές πλαίσιο για το κόστος της αγοράς και τι άλλο λέτε δήλωνε τότε. Οικονομικότερες πηγές ενέργειας. Πώς έχει φτιαχτεί λοιπόν τώρα όλη αυτή η χρηματιστηριακή πυραμίδα? Για να μην μπαίνουμε στα τεχνοκρατικά, αφού φτιάξανε λοιπόν το πρώτο επίπεδο της προημερίσκειας αγοράς, πήγανε στην ενδοημερίσια αγορά, δεύτερο επίπεδο χρηματιστηριακό, μετά πάμε σε τρίτο επίπεδο χρηματιστηριακό που είναι η προθεσμιακή αγορά, ερχόμαστε στο τέταρτο που εκεί βγαίνει το ρόγκ. Εκεί λοιπόν βγαίνει ο Μουτζούρης. Αυτό το λένε αγορά εξισορρόπησης. Εκεί λοιπόν γίνεται το έλα να δεις. Εκεί λοιπόν οι διάφοροι παραγωγοί ενέργειας τι κάνουν? Πηγαίνουν στο σύστημα, καταθέτουν λέει προσφορές σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μιλάμε για πακέτα ενέργειας τα οποία αυτοί μπορούν να διαθέσουν άμεσα, ώστε να καλυφθούν τι? Ώστε να καλυφθούν ελλείψεις ή απώλειες του συστήματος. Μόνο που ξέρετε, σε αυτό το τέταρτο επίπεδο, το χρηματιστηριακό, εκεί δεν υπάρχει πλαφόν τιμής, δεν υπάρχει πλαφόν. Θα καταλάβετε τι εννοώ στην συνέχεια. Α, βεβαίως αυτοί που πουλάνε την ενέργεια, οι ιδιώτες δηλαδή, είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τις δημόσιες υποδομές, έτσι μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Έρχονται λοιπόν σε αυτό το τέταρτο επίπεδο και εκεί λοιπόν τι λέτε ότι ζητάνε? Ζητάνε τιμές που φτάνουν μέχρι 4.240 ευρώ η μεγαβατόρα, την ώρα που το κόστος παραγωγής της είναι μεταξύ 50 έως 100 ευρώ. Επαναλαμβάνω, ζητάνε και παίρνουν 4.240 ευρώ τη μεγαβατόρα όταν το κόστος παραγωγής της είναι 50 με 100 ευρώ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού του συστήματος, το οποίο το βλέπει ο κόσμος με τους λογαριασμούς του ρεύματος? Είναι το εξής, αν το δείτε σε επίπεδο συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Όταν ξεκίνησα λοιπόν αυτό το συστηματάκι που θα ήταν το οικονομικότερο και το επιφωλέστερο, όπως το διαφήμιζε ο Χατζηδάκης το 20, τότε λοιπόν για εξισορρόπηση λοιπόν του συστήματος την πρώτη βδομάδα, το ποσό το οποίο είχε διατεθεί ήταν 7.689.000. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, ξέρετε πόσο πήγε αυτό? Από το 7.689.000 στα 14.707.000. Και την τέταρτη εβδομάδα από τα 7.600, ξέρετε πού πήγε? Στα 52.600. Και τι έκανε καλή μας η κυβέρνηση, η οποία όταν είναι να κόψει μισθούς και συντάξεις όπως και οι προηγούμενοι, εκεί δεν κάνει κανένα διάλογο, εκεί δεν κάνει καμιά συζήτηση, εκεί κάνει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, εκεί δεν κουβεντιάζει, δεν συζητάει. Έκανε λοιπόν λέει μία σύσκεψη με τους παράγοντες εδώ, ηλεκτροπαραγωγούς, για να δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Και πού κατέληξε λοιπόν αυτή η σύσκεψη, η οποία είχε και ο διάλογος ο οποίος ξεκίνησε εκεί κατά το Δεκέμβρη του 20, έληξε το Φλεβάρι του 21, χωρίς την επιβολή όμως πλαφών. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν απαγορεύεται βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας? Ήδη από τα τέλη του Δεκέμβρη του 2020, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα στοιχεία, δείχνουν ότι η επιβάρηση της αγοράς, της λεγόμενης εξισορρόπησης, το τέταρτο δηλαδή χρηματιστηριακό επίπεδο της πυραμίδας, σε ό,τι αφορά το συνολικό κόστος της χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα, ήταν 14 φορές μεγαλύτερο από το μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης. Καταλάβατε γιατί δεν είναι θεϊκός νόμος όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Γιατί δεν είναι φυσικός νόμος, αλλά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι η λεγόμενη τιμή εκαθάρισης αγοράς στην πατρίδα μας, το κόστος, είναι υπερτετραπλάσιο και ενίοτε είναι υπερπενταπλάσιο του κόστους που είχε πριν από την έλευση αυτού του target model, του χρηματιστηριακού δηλαδή παιγνίου αυτής της πυραμίδας, η οποία θα ήταν η οικονομικότερη και η διαφανέστερη κατά τον κύριο Χατζηδάκη. Και τι τα επιτείνει, όπως είπαμε, όλα αυτά? Όλα αυτά τα επιτείνει βεβαίως και το γεγονός ότι έχεις το ξεπούλημα και το πέταγμα του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα της χώρας και, ξαναλέω, η πρωτοκαθεδρία του φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο εισπράττει ο καταναλωτής παίρνοντας το μπιλιετάκι της ΔΕΗ ή της εκάστοτε ιδιωτικής εταιρείας. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό δημιούργημα, είναι ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό έγκλημα, το οποίο εξελίσσεται, αδιάλειπτα εξελίσσεται, όχι τώρα, την τελευταία 20ετία, την τελευταία 25ετία. Σταθμή όλης αυτής της πορείας, στην οποία συνένοχες, είναι όλες οι κυβερνήσεις, όσοι πέρασαν από αυτόν τον τόπο, είναι η μετατροπή της ΔΕΗ σε μια ανώνυμη εταιρεία, κατ' όνομα δημόσια, είναι η είσοδός της στο χρηματιστήριο ήδη από την περίοδο του 2000-2001, μετά τι είχαμε, θυμάστε? Μετά είχαμε το σπάσιμο της ΔΕΗ σε κομμάτια, με τον διαχωρισμό πρώτα του δικτύου υψηλής τάσης μεταφοράς ενέργειας και μετά του δικτύου διανομής σε ξεχωριστές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια τι είχαμε? Στη συνέχεια είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι τεμάχησαν τη ΔΕΗ να ξεπουλούν τα κομμάτια της, αφού πρώτα βεβαίως όλα αυτά λειτουργούσαν και λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος και με απότερο στόχο βέβαια την ιδιωτικοποίησή τους. Μιλάμε για μια διαδικασία δηλαδή η οποία εξελίσσεται ουσιαστικά όλη την τελευταία 20ετία. Και βεβαίως την τελευταία περίοδο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν μιλούν για ενεργειακή κρίση, τι προχωράνε? Προχωράνε στην καθεαυτό πια ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μια πορεία που, ξαναλέω, έχει σφραγιστεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε στο ξεπούλημα ενός ακόμα 17% της ΔΕΗ, υλοποιώντας τις μνημονιακές δεσμεύσεις τόσο του κυρίου Σαμαρά του 12, όσο και του κυρίου Τσίπρα το 2015. Θυμίζω ότι με το τρίτο μνημόνιο του 2015, που το ψήφισαν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το 17% των μετοχών της ΔΕΗ βρέθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί το πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ? Μόνο ο τίτλος του ΤΑΙΠΕΔ το εξηγεί. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Να σε νιώθω σαν μια κάψα στο κορμί και εσύ να σε μια αντίσταση μικρή. Να διστάζω και να μην τολμώ το ανήλικο χυλάκι να γευτώ. Το ανήλικο χυλάκι να γευτώ. Σβήσε τα φώτα. Σβήσε τα φώτα. Να σε θέλω και να νιώθω σαν τρελός και εσύ να είσαι σκόρπια. Σβήσε τα φώτα. Το σωματάκι σου και το κόκκινο χαμογελάκι σου, εισιτήριο σ' ανοιξιατική γιορτή, κερασάκι σε μια τούρτα στρογγυλή, κερασάκι σε μια τούρτα στρογγυλή. Σβήσε τα φώτα, σβήσε τα φώτα. Να σε θέλω και να νιώθω σαν τρελός και εσύ να είσαι σκόρπια. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποια ανθρωπάκια τα οποία όλα αυτά τα θεωρούν πάρα πάρα πολύ λογικά και υπερακοντίζουν κιόλας αυτής της πολιτικής, η οποία είναι πολιτική, λέει, πράσινης ενέργειας και πράσινα άλογα. Και έχουν άποψη αυτά τα ανθρωπάκια, λέει, για το λιγνίτη, γιατί δεν είναι οικολογικός ο λιγνίτης. Προφανώς δεν είναι. Εκείνα τα μέτρα και εκείνα τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία προτείνει και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι ώστε η αξιοποίηση του λιγνίτη να γίνεται με περιβαλλοντικούς όρους, τα έχουν ακουστά αυτά τα ανθρωπάκια? Ή για παράδειγμα ότι η Ελλάδα έσπευσε να είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες θα εφαρμόσουν αυτό το οικολογικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 2023 και να το έχουμε καθαρίσει το συστηματάκι μέχρι το 2028, όταν οι ίδιοι οι Γερμανοί μιλάνε για το 2038 και 2040, τους λέει κάτι? Τι να τους έλεγε? Ότι είναι υπαλληλάκια του κερατά? Αυτό είστε, υπαλληλάκια είστε. Και να νιώθω σαν τρελός και εσύ να είσαι σκόρπια. Σβήσε τα φώτα. Σβήσε τα φώτα. Α, τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα υπάρχει και η άλλη καραμέλα, ότι αυξάνει το κόστος της ενέργειας, γιατί ο Πούτιν που τσακώνεται με τους Ουκρανούς και οι Ουκρανοί που τσακώνονται με τον Πούτιν και οι Αμερικάνοι και όλοι μαζί. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα πληρώνει κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 14 φορές μεγαλύτερο από το Δεκέμβρη του 20. Τότε ακόμα δεν είχαμε την κρίση τη σημερινή στην Ουκρανία. Και Το συμπέρασμα λοιπόν είναι απολύτως ασφαλές και είναι ακριβώς το ίδιο με την κουβέντα που κάναμε χτες για τη Λάρκο. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι θέλεις, τι πατρίδα θέλεις, τι οικονομία θέλεις, τι είδους επιχειρήσεις θέλεις, σε ποιον να ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις, τι σημαίνει δημόσιο, τι σημαίνει κρατικό, πότε το κρατικό είναι όντως δημόσιο και πότε το κρατικό είναι φορέας ιδιωτικών συμφερόντων, τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση και ξεπούλημα και τι σημαίνει τελικά υπεράσπιση των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού. Προφανώς λοιπόν και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της ενέργειας, θα επιστρέψουμε σε όλο αυτό τον αρμαγεδόνα που εξελίσσεται εις βάρος των νοικοκυριών για την, που έχει να κάνει με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Επαναλαμβάνω βέβαια, έχουμε σπουδαίους υπουργούς, παίρνουν μέτρα, φροντίζουν για το καλό μας. Ο κύριος υπουργός, ο αρμόδιος σήμερα, μας είπε να κλείνουμε τα φώτα. Και το θερμοσύμφωνα, μην ξεχνάτε το θερμοσύμφωνα παιδιά. Αλλά ξέρετε κύριε Υπουργέ μου, η μανούλα μου, αυτό το κλείσε το φως παιδάκι μου και πρόσεχε το θερμοσύμφωνο, μου το λέει εδώ και 50 χρόνια, δεν χρειαζόταν να γίνει υπουργός. Και εγώ το λέω τώρα στο γιο μου. Δεν είμαι υπουργάρα βέβαια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πανδημία, η τραγωδία δεν έχει τέλος. Μιλάμε για έναν ανίποτο εφιάλτη. Σήμερα έχουμε 102 νεκρούς. Με τα μαγειρέματα που κάνουν εκεί στον ΕΟΔΗ και τις μαϊμουδιές που κάνουν, ανακοίνωσαν 92. Έχουμε άλλους 100 νεκρούς λοιπόν σήμερα, 102. 24.609 άνθρωποι έχουν φύγει από την αρχή της πανδημίας. Το φοβερό είναι ότι συνεχίζονται οι νέες διασωληνώσεις με έναν ρυθμό ο οποίος δεν λέει να σταματήσει. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε 107 νέες διασωληνώσεις. Και την ώρα που αυτή είναι η κατάσταση με την πανδημία, την ώρα που το Υπουργείο Υγείας βγάζει ωραία σποτάκια και βιντεάκια εκεί που δεν υπάρχουν ράτζα στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν πεταμένοι ασθενείς, δεν υπάρχει εξοντωμένο προσωπικό, την ίδια ώρα είναι σε αυτό το σύστημα που κρίσιμοι κρίκοι του συστήματος που αφορούν και μάλιστα ειδικό κοινό, και θα καταλάβετε τι λέω, απειλούνται. Για το θέμα έχουμε ξαναμιλήσει και αναφέρομαι στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Ξέρετε, το Καραμανδάνιο δεν είναι ένα απλό νοσοκομείο, αν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος για ένα νοσοκομείο απλό. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο που αποτελεί πυλώνα για όλη τη Δυτική Ελλάδα, εξυπηρετώντας παιδιά. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Κελεσίδου. Κυρία Κελεσίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε γιατρός, είστε... Είμαι και επόμενη παιδίατρος. Στο Καραμανδάνιο, στην Τριμελή της Αινά. Πείτε μας, τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τα είχαμε πει και το Νοέμβρη, είναι η αλήθεια, από συνέλευση των γιατρών. Είχαμε κάνει ένα έντονο κάλεσμα απέναντι στην πολιτεία και μια φωνή απέναντι στο Υπουργείο και στην ΥΠΕ για τα προβλήματα τότε. Τη μεγάλη υποστελέχωση του νοσοκομείου μας που συνεχίζει να υπάρχει, και είχαμε μιλήσει και για το πρόβλημα που θα προέκυπτε τους επόμενους μήνες με τη συνταξιοδότηση των αναισθησιολόγων. Αυτό ήρθε από το Γενάρη, από τους τέσσερις, από τις τέσσερις οργανικές, από τους τέσσερις μόνιμους αναισθησιολόγους έχουν μείνει. Μάλλον φύγαν οι δύο, έχουν μείνει τρεις να καλύπτουν. Η μία είναι η διευθύντρια του τμήματος, η οποία συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο. Η άλλη είναι μια μόνιμη επιμελήτρια Β, η μόνιμη θέση στο Καραμανδάνιο. Και είναι και μια μετακινημένη αναισθησιολόγος από το Ρίο, που την μετακινούν με τρίμηνες συμβάσεις πρακτικά για να καλύψει και να βοηθήσει στα κενά. τώρα το πώς βγαίνει το πρόγραμμα. Με αυτή τη στελέχωση βγαίνει δηλαδή η δουλειά εκεί. Δηλαδή εσείς πόσες εφημερίες κάνετε? Για να βγει αυτό το πράγμα πρέπει να δουλεύετε μέρα παραμέρα. Εφημερία. Δυστυχώς το Γενάρη κάνανε 15 εφημερίες. 15 εφημερίες. Χωρίς τα ρεπό που λέμε το, για την ξεκούραση την επόμενη μέρα, καθώς για να βγουν τα χειρουργεία, τα τακτικά και τα επίγοντα που μπαίνουν το επόμενο πρωί, έπρεπε να μείνουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ωράριο εξοδοτικό και σωματικά και πνευματικά. Μέσα του Γενάρη φέρανε έναν μετακινήσανε ξανά δεύτερο αναισθησιολόγο από τον Άγιο Ανδρέα, που αντιμετωπίζουμε και εκεί προβλήματα με ελλείψεις, εννοείται. Παρ' όλα αυτά τον φέρανε στο Καραμαντάνιο, έκατσε 10 μέρες, τον μετακινήσανε στην Κεφαλονιά, δεύτερη μετακίνηση, και πριν από λίγες μέρες, ενώ είχε γυρίσει και είχε μπει στο εφημεριακό καθεστώς για να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, ξανά μετακινείται για να στελεχώσει το αναισθησιολογικό τμήμα της Κεφαλονιάς στα πλαίσια όλης αυτής της υποστελέχωσης που υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. Μιλάμε όμως για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Καλύπτουμε χειρουργικά από την Άρτα μέχρι την Καλαμάτα όλα τα Επτάνησα, και αυτή τη στιγμή απειλείται ο χειρουργικός τομέας, γιατί οι αναισθησιολόγοι και οι χειρουργοί μαζί είναι αλληλένδετα τα κομμάτια. Έτσι, κινδυνεύει λοιπόν τα χειρουργία μας να κλείσουν. Μα νομίζω το Καραμανδάνιο είναι το μοναδικό νοσοκομείο με παιδοχειρουργικό τμήμα. Στη Δυτική Ελλάδα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει και στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι καλύπτουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του παιδιατρικού πληθυσμού. Μα μιλάμε για γενική χειρουργική, μιλάμε για ορθοπαιδική, για ορειλά. Και αυτό το νοσοκομείο. Ναι. Να σας πω ότι έχουμε και το εμβολιαστικό κέντρο. Στην Πάτρα, το μοναδικό εμβολιαστικό κέντρο για ηλικίες 5 έως 11. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για αυτές τις ηλικίες, εφόσον εμβολιάζουμε και είμαστε νοσοκομείο για τις επιπλοκές, θα έπρεπε να υπάρχει αναισθησιολόγος. Η παιδιατρική νοσηλεύει θετικά περιστατικά με COVID που χρειάζονται πολλές φορές οι αναισθησιολόγοι. Είναι κομβικό κομμάτι ενός νοσοκομείου να υπάρχει αναισθησιολογικό τμήμα. Αλλιώς πρακτικά το υποβαθμίζεις και το κάνεις ένα τρίτης, τέταρτης επιλογής. Και, κυρία Κελεσίδου, είναι προφανές εδώ ότι απαιτείται άμεση προκήρυξη θέσεων αναισθησιολόγων. Υπάρχει κάποια απάντηση από το Υπουργείο, τον κύριο Πλεύρη, την αναπληρώτρια, την κυρία Γκάγκα, κάποιον φορέα, εν πάση περιπτώσει? Η κυρία Γκάγκα ήρθε στο νοσοκομείο μας για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, δεν έχει προβλεφθεί κάτι. Την είπε, έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να απευθυνθούμε. Κανένα δεν έχουμε μιλήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο είναι και ο Δήμαρχος της Πάτρας, έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει, έχει βγάλει και εκείνο ανακοινώσεις. Προσπαθούμε τώρα κάπως να πιέσουμε κι εμείς. Οι απαντήσεις όμως είναι ελάχιστες. Όπως και σε όλα τα, δηλαδή, και σε όλα τα νοσοκομεία, το κομμάτι του αναισθησιολογικού είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Δεν γίνονται προσλήψεις και είναι ένα τμήμα που χρειάζεται. Μάλιστα. Κυρία Κελεσίδου, θα παρακαλέσω να μας κρατάτε ενημέρωση. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για αυτό τα δύο. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον καλό του φίλο, τον Μπάμπη, τον Τζομπάνογλου, να δούμε πώς εξελίσσεται σε επίπεδο ερευνών αυτή η ιστορία, αυτή η ιστορία με την τραγωδία αυτή, με τη δολοφονία του παιδιού. Μπάμπη, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήταν η μέρα για την απολογία των τεσσάρων ακόμη που συμπληρώνουν την δεκάδα των πρώτων συλληφθέντων να απολογηθούν στην Ανακρίτρια και να δώσουν τη δική τους εκδοχή για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ που όλοι μαζί λοιπόν αυτοί με τρία αυτοκίνητα από ό,τι φαίνεται ξεχύθηκαν στο Χαριλάου στα στενά γύρω από το γήπεδο για να βρουν κάποιους να χτυπήσουν. Ανάμεσά τους ο 25χρονος με το προσωνύμιο ο Αθηναίος, αυτός που είναι μεγαλύτερος ηλικιακά και αυτός που εξαιτίας της καταγωγής του έχει αυτό το προσωνύμιο, είναι ένας από τους δάσες ο οποίος παραδόθηκε μεσοβδόμαδα στις αρχές. Είναι ένας από αυτούς που βγήκαν επίσης από το Volkswagen Polo, το οποίο μπήκε στο στενό. Και από τι ισχυρίζονται τώρα όλοι αυτοί, μπάμπη μου, ότι ήταν εκεί αλλά δεν το έκαναν αυτοί, έτσι. Ακριβώς. Και ο 25χρονος ουσιαστικά προσπαθεί να αντικρούσει τη χθεσινή καταγγελία σε βάρος του από αυτόν τον Έλληνα 21 ετών, τον οποίο δείχνουν οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, ότι ήταν ο τύπος που είχε το δρεπάνι και ήταν αυτός ο οποίος χτύπησε ουσιαστικά και κατάφερε τα θανάσιμα τραύματα στον Άλκη. Ο 21 ετών έδειξε τον Αθηναίο. Ο Αθηναίος στην ίδια γραμμή με τους υπόλοιπους ουσιαστικά λέει πως εκείνος είναι με το δρεπάνι. Το θέμα είναι να δείξει τελικά η διαδικασία της έρευνας από τι που ήρθαν τα χτυπήματα και ποιο ήταν τα θανατηφόρα χτυπήματα που έδειξε και ο Άλκης. Από εδώ και πέρα τώρα η διαδικασία ποια είναι? Καταρχάς, από ό,τι καταλαβαίνω, συνεχίζονται έρευνες, υπάρχουν δηλώσεις και του Θεοδωρικάκου, του Υπουργού, ότι αναζητείται τουλάχιστον ένας. Ναι, τουλάχιστον ένας. Δηλαδή για το 12ο τον έχουν σίγουρο. Μέχρι τώρα, δηλαδή ακόμα και με τον 20χρονο, ο οποίος είχε φύγει στην Αλβανία και ο οποίος παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές χθες βράδυ. Μιλάμε για τους 11 σίγουρους. Υπάρχει όμως και ένας σίγουρος 12ος, ο οποίος δεν έχει ακόμα εντοπιστεί και μιλάμε για τον οδηγό του συγκεκριμένου Volkswagen Polo, το οποίο δεν εντοπίστηκε επίσης. Δηλαδή το τρίτο αυτοκίνητο, αυτό που έχει μπει στο στενό, δεν έχει εντοπιστεί, ούτε και ο οδηγός του. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το ποιος μπορεί να είναι ο οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και λίγες ώρες πριν οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να εντοπίσουν, κανένας από τους δράστες δεν είπε ότι πρόκειται για τον τάδε που είναι από εκεί, που είναι από αλλού. Ήταν άγνωστα τα στοιχεία του. Οι πληροφορίες λένε ότι πλέον έχει ταυτοποιηθεί και αυτός ο 12ος από την αστυνομία και επίκειται ο εντοπισμός και η σύλληψή. Μιλάμε για κάποιον νεαρό ο οποίος προέρχεται από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, από την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Περιμένουμε πότε θα εντοπιστεί και αυτός για να δώσει λόγο. Αλλά μπορεί να μην είναι Νίκο ούτε και αυτός ο τελευταίος. Σίγουρα όμως υπάρχει ο 12ος. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη είχαμε και καμπάνα 18 μηνών φυλάκισης με αναστολή στον φύλαθρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος, αν θυμάσαι, ήταν δύο τα άτομα στις έρευνες που είχαν γίνει στους συνδέσμους. Είχαν εντοπιστεί ως υπεύθυνη λειτουργίας κάποιον από αυτούς πριν από καμιά εβδομάδα. Το επιβλήθηκε αυτή η καμπάνα και σφραγίστηκαν τρεις σύνδεσμοι στην Θεσσαλονίκη χθες. Ο ένας είναι αυτός του ΠΑΟΚ στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Μιλάμε για το σύνδεσμο από τον οποίο οι δράστες ξεκίνησαν και εκεί κατέληξαν μετά το φωνικό. Και λουκέτο και σε άλλους δύο συνδέσμους κεντρικούς της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Ηρακλή. Και για τους τρεις ως αιτία το γεγονός ότι δουλούσαν χωρίς κάποια νόμιμη άδεια. Μάλιστα. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα το ξαναπώ. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει μια πασαρέλα δακρυσμένων κροκόδιλων. Τους θυμάμαι να δακρύζουν όχι το πριν 36 χρόνια, τότε δεν τους θυμάμαι γιατί εγώ ήμουνα μικρός. Τους θυμάμαι όμως να δακρύζουν το 2007 με τη δολοφονία του Φιλόπουλου. Τους θυμάμαι να δακρύζουν τότε που μαχαιρώνονταν ο Συρίγος, ο Νικολακόπουλος, ο Στέλλας. Γενικά τους θυμάμαι πάντα να δακρύζουν αυτούς τους κροκόδηλους. Ξέρετε σε ποια περίπτωση δακρύζουν οι κροκόδηλοι, έτσι, όταν μασουλάνε τα θύματα τους. Και τώρα λοιπόν ξαναδακρύζουν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι ανακριτικό βέβαια ζήτημα, αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό ζήτημα να απαντηθεί κάποια στιγμή από πού απορρέει η ανεκτική στάση των εκάστοτε κυβερνώντων απέναντι σε αυτή την αλητεία στην οποία παραχωρείται το ποδόσφαιρο, τους ανέχονται αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το ποδόσφαιρο για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και προς τι, ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την ανεκτική στάση στο όνομα μάλιστα του πολιτικού κόστους. Θα περίμενε κανείς όχι από αυτούς τους κροκόδηλους, από τους άλλους οι οποίοι έχουν πραγματικά και γνήσια αγωνία για το τι γίνεται. Το σοκ τους είναι πραγματικό, δεν είναι προσποιητό για αυτό το οποίο συνέβη με τη δολοφονία του παιδιού επάνω. Να μας πούν τι ακριβώς γίνεται με αυτούς τους στρατούς του υποκόσμου που δρούν με ορμητήρια δήμων που σε μεγάλο βαθμό έχουν σφραγίδα και ποδοσφαιρικών ομάδων. Τι γίνεται με τους συνδέσμους? Αλήθεια, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση με τους συνδέσμους των ίδιων των ομάδων τους? Αυτά δεν είναι που χρειάζονται απαντήσεις? Δεν χρειάζονται απαντήσεις όλα αυτά τα οποία λέγονται, γράφονται για το χαρτζηλίκωμα κάποιων από αυτά τα παιδιά? Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Ευάγγελη. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι ο Φραγκενστάιν είχε τόση μη ευθύνη για το δημιούργημά του όσοι έχουν και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το πείραμα. Ο Φραγκενστάιν ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το πείραμα. Το τι βγήκε όλοι το θυμόμαστε και όλοι το γνωρίζουμε. Α, κύριε Μουστάκη. Κύριε Μουστάκη, απευθύνομαι σε εσάς. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά η δική σας με εμένα? Η διαφορά η δικιά σας είναι ότι σε αντίθεση με εμένα, εσείς θα λέγατε ό,τι λέει η διαφήμιση. Καταλάβατε? Πάμε σε διαφήμιση τώρα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Κάνετε εγγραφή στο YouTube ημεροδρόμο και μπορείτε να μας παρακολουθείτε και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΕΣΥ, μια κατάσταση η οποία αντικατοπτρίζεται πλήρως στο βιντεάκι του κυρίου Θανάση Πλεύρη. Σας διαβάζω το μήνυμα της Μάρος. Νοσηλεύτηκα στο Αττικό για 5 μέρες, φιλοξενήθηκα στο σαλόνι με προνομιακές συνθήκες, γιατί είχα και παράθυρο με φως. Οι άνθρωποι στα Ράτζα, καλυμμένοι όλοι οι διάδρομοι σε όλες τις πτέρυγες, 2 νοσηλεύτριες για 40 ασθενείς, άνθρωποι 85 ετών να ουρούν ενώπιον όλων, να τρώνε όρθιοι γιατί δεν είχαν που να ακουμπήσουν το δίσκο τους, παρά μόνο στο κρεβάτι, όλοι μαζί, καρκινοπαθείς, παθολογικοί ασθενείς και ανεμβολία στη συνοδή, χωρίς κανέναν έλεγχο. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να χάνουμε το κουράγιο μας, διότι έχουμε μια κυβερνησάρα, το έχει πει η Υπουργάρα, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε και βεβαίως καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτής καταπληκτικής ποιότητας ζωής, πρέπει να σας πω ότι δόθηκαν στην δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας που έκανε η Eurostat. Η Eurostat, να σας υπενθυμίσω, δεν είναι κάποια κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση, κάποιο κρυπτοκομμουνιστικό ίδρυμα. Είναι μνημονιακότερη του Thomson η Eurostat. Η Eurostat λοιπόν έδωσε τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στη χώρα μας, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε λοιπόν και τι προκύπτει. Το 16%, δηλαδή ένας στους 6 νέους από 15 έως 29 ετών στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει σοβαρές υλικές στερήσεις. Το 16%, ένας στους 6. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7%. Τους σκίσαμε, τους διαλύσαμε, τους νικήσαμε. Είναι 2 φορές μεγαλύτερο το ποσοστό των νέων στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει σοβαρές στερήσεις, 2 φορές μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά πάντως τα πράγματα πηγαίνουν καλά και μας έχουν στην έγνοια τους σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, οι υπουργοί. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν σας έρχεται το ηλεκτρικό με τις τιμές που έρχεται για το ρεύμα, εσείς να κλείνετε τα φώτα, το είπε ο κύριος Σκρέκας, και να ρίχνετε και μια ματιά μήπως έχετε ξεχάσει το θερμοσύφωνα ανοιχτό. Επίσης, όταν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, εκεί που είναι στιβαγμένα τώρα 26, 27, 28 εν καιρό πανδημίας, επειδή πρέπει να είναι και ανοιχτά τα παράθυρα, αλλά δεν μπορούν να έχουν περισσότερες τάξεις για να υπάρξει αποσυγχρονισμός, μιας λοιπόν και τα έχουν κάνει 26άρια, 27άρια, τα παιδάκια να παίρνετε και κουβέρτα, να παίρνετε και κανένα σκούφο μαζί σας. Σε ό,τι αφορά τώρα το υπόλοιπο σκέλος της πανδημίας, εσείς οι συνοστισμένοι, οι σαρδελοποιημένοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι να κάνετε, εσείς να πλένετε τα χέρια σας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στον Αντώνη, στο Μάνο, στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Πολλά χαιρετίσματα στο Θάνο, πολλά χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο. Γιώργο μου, όταν αποφασίσω να πούνε τα ψέματά τους από εδώ, θα τους καλέσω. Δεν έχω πρόθεση όμως να σου πω την αλήθεια. Κύριε Αντώνη, σας το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, σε κάποιον ακροατή με παρόμοια άποψη. Αν εσάς σας αρέσει το ξεπούλημα, όταν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με γεια σας, με χαρά σας. Εμένα δεν μου αρέσει γενικώς το ξεπούλημα. Είτε το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το κάνει η Νέα Δημοκρατία, είτε το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης δεν μου αρέσει να ξεχνάω ποιος έκανε εκείνο ή το άλλο ξεπούλημα. Διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Αντώνη μου, ποιος ξεπούλησε το 49% του ΑΔΜΙΕ. Θυμάμαι επίσης πάρα πολύ καλά ποιος ήταν αυτός που πέρασε το 34% των μετοχών της ΔΕΗ στο υπερταμείο. Θυμάμαι πολύ καλά ποιος ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, εκεί που προβλεπόταν ότι η ΔΕΗ μέχρι το 2020 θα έπρεπε να έχει μόνο το 50% της αγοράς, να χάσει δηλαδή ένα 30% του πελατολογίου τους. Θυμάμαι πολύ καλά ποιοι τα ψηφίσαν αυτά. Όπως επίσης θυμάμαι πάρα πολύ καλά ποιος ήταν αυτός ο οποίος ξεπούλησε κατά 66% τον ΔΕΣΦΑ. Ως εκ τούτου λοιπόν, και εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι που ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνάτε αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός. Να κλείνετε το θερμοσύμφωνα. Και τα... πώς το λένε? Και τα φώτα. Να κλείνουμε και τα φώτα. Πάμε στη Θεσσαλία. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο κύριος Τζέλας. Κύριε Τζέλα, τι γίνεται? Μάλλον δεν έχετε κινητοποιήσεις. Δεν το βλέπω να παίζει πουθενά σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Οι αγρότες μάλλον δεν έχετε καμία κινητοποίηση. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω πουθενά. Δυστυχώς τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, από εκεί που πληρώνονται και κάνουν και τη δουλειά τους. Εμείς είμαστε για 8η μέρα στον δρόμο. Σήμερα πήγαμε στο κέντρο της Λάρισας με 25 περίπου τρακτέρ στην πλατεία της Λάρισας. Καλέσαμε και τον κόσμο της Λάρισας και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να στηρίξει και τον αγώνα και τα αιτήματα που έχουμε και βεβαίως να αντιδράσουμε όλοι μαζί για την ακρίβεια, για τη φτώχεια που έρχεται, για το ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε όλοι. Και ήταν ένα πολύ καλό και δυναμικό συλλαλητήριο και στείλαμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν δώσει λύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε. Δώστε μας μια εικόνα των ετοιμάτων των αγροτών, αλλά δώστε μας και μια εικόνα πώς εξελίσσεται, διότι παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβάλλεται, γνωρίζω ότι τελικά οι αγρότες βγαίνουν με μαζικό τρόπο σε όλη την Ελλάδα έξω. Να, έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν για τα αιτήματα να πούμε ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί τόσο πολύ που αδυνατούμε πλέον να καλλιεργήσουμε και είναι η πραγματικότητα αυτό, δεν είναι λόγια μεγάλα. Άρα ένα βασικό αίτημα έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, με το πετρέλαιο, τη διαιτητή αναπροσαρμογής που τον πληρώνουμε όλοι μας, την ακρίβεια που ζούμε όλοι μας και εσείς και εμείς, όλοι τη ζούμε αυτή την ακρίβεια και όλοι βλέπουμε ότι σιγά σιγά δεν μπορούμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις, σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να φάμε κτλ. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα βέβαια, σε αυτό που είπατε, σε όλη την Ελλάδα στείνονται μπλόκα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη, είναι δύο στην Κρήτη, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και αύριο και την Κυριακή θα βγουν και άλλα μπλόκα. Εμείς σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχουμε συγκαλέσει για την Κυριακή 1 η ώρα το μεσημέρι προσώπους από όλα τα μπλόκα να έρθουν εδώ στην Νίκαια, θα κάνουμε σύσκεψη και από κοινού θα αποφασίσουμε για κλιμάκωση του αγώνα. Και βέβαια θα ασκήσουμε, έτσι θεωρούμε και πιστεύουμε και σίγουροι ότι θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση και θα τελικά θα λύσει κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Δεδομένου ότι έχουμε και την αλλαγή του Υπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί εκεί ήταν ο κύριος Λιβανός, ο οποίος εκθίαζε την εποπτεία του Δούκα, έφυγε αυτός, ήρθε ο κύριος Γεωργαντάς. Περιμένετε και την ενημέρωση τώρα του Υπουργού για να έχετε κάποια ενδεχομένως επαφή με την κυβέρνηση σε επίπεδο Υπουργείου? Θα έχουμε συνάντηση, όχι βέβαια σε επίπεδο Υπουργείου, διότι τα αιτήματα που έχουμε δεν είναι θέμα και αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο, είναι και στην αρμόδια Υπουργεία. Θα δούμε όμως πώς θα το διαμορφώσουμε αυτό το αίτημα. Το θέμα είναι, δεν αλλάζει κάτι αν άλλαξε το πρόσωπο του Υπουργού. Έχουν αλλάξει πολλοί υπουργοί, έχουν αλλάξει πολλές κυβερνήσεις και εμείς βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση. Άρα αν δεν αλλάξει η πολιτική, όποιος και να ανέβει απάνω, όποιος και να είναι υπουργός, δεν νομίζω ότι θα λύσει τα προβλήματα τα δικά μας. Κύριε Τζέλα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Με ρωτάει ο Κώστας, συγκινήθηκα ρε Κώστα με αυτή την παρότριση που έκανε ο κύριος Κρέκας να κλείνουμε τα φώτα και το θερμοσύφωνα. Έχω συγκινηθεί. Κυρίως ξέρεις τι με συγκίνησε και η άλλη αναφορά που έκανε, που έφερε το προσωπικό του παράδειγμα για να μας δείξει πόσο έτσι καλοπροαίρετη και πόσο αγαπησιάρα είναι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόσμου. Και έφερε λοιπόν το προσωπικό του παράδειγμα ο κύριος Υπουργός, λέγοντας ότι για την ίδια κατανάλωση, λέει, στο τετράμινο, πλήρωσε πέρυσι 280 ευρώ. Φέτος, λέει, πλήρωσα 340 ευρώ. Πλήρωσε 340 ο Υπουργός από 280. Και γιατί δεν πας, κύριε Σκρέκα μου, να βρεις τον κύριο Σκρέκα που έλεγε το Σεπτέμβρη ότι ο κύριος Κρέκας θα πληρώσει 1-2 ευρώ μόνο περισσότερα? Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Κρέκας, κύριε Σκρέκα? Αλλά ο κύριος Κρέκας εκεί ήταν που πήγε στο τσακίρι και έφυγε. Συγκίνησή μου είναι ότι είπε ότι άμα δεν είχε κάνει ο κύριος Κρέκας την επιδότηση στον κύριο Σκρέκα, τότε από 340 θα πλήρωνε 410. Καταλάβατε? Δηλαδή, ως εκ τούτου λοιπόν, ο Σκρέκας είπε του Σκρέκα ότι πληρώνει φτηνά, του ήρθε κανένα εξιντάρι παραπάνω του Σκρέκα και του είπε ο Σκρέκας να είσαι ευχαριστημένος γιατί θα σου ερχόταν 410. Αυτά τα είπε ο Σκρέκας με το Σκρέκα. Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Σκρέκα ότι υπάρχουν 811.000 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ζουν με 350 καθαρά το μήνα. Να το πει στον κύριο Σκρέκα ο κύριος Σκρέκας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η ιστορία με την πανδημία είναι μια τραγωδία χωρίς τέλος. Χτες ξεπεράσαμε σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων ακόμα και το Μεξικό. Έχουμε, θυμάστε τι γινότανε στο Μεξικό πριν από ένα χρόνο. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ήδη ξεπεράσει σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων και την Ρωσία, είχαμε περάσει και τη Βρετανία, περάσαμε και την Ουκρανία. Επαναλαμβάνω, θυμάστε το σάλο που είχε δημιουργηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την πανδημία όλες αυτές οι χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν στον κόσμο των 200 τόσων κρατών που είναι εγγεγραμμένα στον ΟΗΕ έχει αυτή την ώρα την 27η χειρότερη θέση από την αρχή της πανδημίας σε ό,τι αφορά τους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας. Το 20, το 21 ήμασταν στις 20 χειρότερες χώρες παγκοσμίως. Τι συνέβη το 21? Τα πήγαμε πολύ καλά. Α, είχαμε βέβαια και 16.000 νεκρούς, αλλά κατά τα άλλα τα πήγαμε πολύ καλά. Ποιος το είπε αυτό? Και ο Μητσοτάκης το είπε στη συνέντευξή του στο Χατζη Νικολάου. Και φέτος, τώρα, την ώρα που μιλάμε, στις 200 τόσες χώρες του ΟΗΕ, η Ελλάδα, τους πρώτους δύο μήνες του 22, είναι στις 10 χειρότερες χώρες του κόσμου, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Όλο αυτό πώς το λέμε τώρα? Το λέμε άρτια διαχείριση? Όλο αυτό το λέμε άριστη διαχείριση? Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, όλο αυτό το θανατικό, οι εκατόμβες οι καθημερινές, είναι αποτέλεσμα τίνος πράγματος? Πώς προέκυψε όλο αυτό? Αυτό το θανατικό έτσι έχει πέσει από τον ουρανό από μόνο του? Δεν έχει καμία σχέση αυτό το θανατικό με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία? Δεν έχει καμία σχέση αυτό το θανατικό με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υποδομές της χώρας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το θανατικό με το πόσο στελεχωμένο σε ανθρώπινο δυναμικό είναι το σύστημα υγείας. Έχει κάποια σχέση όλο αυτό το θανατικό με το γεγονός ότι ακούγαμε ότι δεν ξέραν εάν οι μεθ είναι απαραίτητες για εκείνους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Έχει σχέση όλο αυτό το θανατικό με το γεγονός ότι θεωρούν, όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός, ότι είναι πολυτέλεια η ενίσχυση του ΕΣΥ. Έχουμε φτάσει στο σημείο, στη χώρα που αυτοί που κυβερνούν έλεγαν πριν από ένα χρόνο επέροντο, γιατί είμαστε 12 φορές σε καλύτερη θέση από το Βέλγιο, φτάσαμε στο σημείο το Βέλγιο να έχει μέσα στον Γενάρη 661 νεκρούς και η Ελλάδα να έχει 2.710 νεκρούς. Οι ίδιοι που πανηγύριζαν για την εικόνα του 20, για αυτή την εικόνα τι έχουν να πούν? Η Ολλανδία έχει καταγράψει μέσα στο Γενάρη 275 νεκρούς και εμείς 2.710. Η χρηστή τους διαχείριση, η άριστη τους διαχείριση, η διαχείριση του μπουκώματος των ιδιωτικών κλινικαρχών με εκατομμύρια, την ώρα που το ΕΣΥ γονατίζει, ακούσατε χτες τον Καπραβέλο, έχει σαν συνέπεια η Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας, περιλαμβανομένου δηλαδή του διαστήματος, του πρώτου κύματος που δεν χτύπησε τη χώρα μας, έχει φτάσει στο σημείο η Ελλάδα σήμερα να έχει περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο από όσους έχει Μεγάλη Βρετανία, από όσους έχει η Ισπανία, από όσους έχει η Γαλλία, από όσους έχει η Γερμανία. Αυτή είναι η κατάσταση της διαχείρισης της πανδημίας σήμερα στην Ελλάδα. Και πόσο δημοκρατία είναι αυτή η δημοκρατία στην οποία συντελούνται όλα αυτά? Ότι για τούτο εδώ το θανατικό, το οποίο είναι το με μαθηματική ακρίβεια αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής, στην πραγματικότητα δεν γίνεται καμία κουβέντα. Σβήσε το φως να κύρει. στον κόσμο κοιμηθούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κύριε Γιάννη Κατσόνη, ναι, το έλεγα και εγώ προχτές. Η δολοφονία του Φιλόπουλου σε ό,τι αφορά το σκέλος ανθρωποκτονίας, 2007 η δολοφονία, έχει μπει στο αρχείο. Ακριβώς αυτό λέμε, το ίδιο. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηλία, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία, στο Δημήτρη, στο Βασίλη, στη Μαρία, στη Μόσχα, στο Μπάνο, τον Αεκάρα, στο Χρήστο, στο Θοδωρή, στον Παναγιώτη. Κύριε Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη, αυτό που μου λέτε δεν το γνωρίζω. Αν δηλαδή 5 εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη είχαν ειδικές προσκλήσεις για τον κεκλεισμένο των θυρών αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ πέρυσι. Παναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω. Έχουμε αναφερθεί ξανά στο θέμα. Υπογραμμίζω εξ αρχής ότι θα ξανααναφερθούμε στο θέμα και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τους επιτυχέντες του ΑΣΕΠ το 2008. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους κοροϊδεύουν, εμπέζουν κατάμουτρα 14 χρόνια. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπό τους, τον κύριο Μουρέλο, τον κύριο Θεοχάρη Μουρέλο. Κύριε Μουρέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε. Μπορείτε να θυμίσετε στον κόσμο που δεν γνωρίζει το θέμα τι υπόθεση είναι αυτή? Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με ένα διαγωνισμό του 2008, διαγωνισμός εκπαιδευτικών, ένας πολύ δύσκολος διαγωνισμός, στον οποίο δώσαμε, πετύχαμε, αλλά τελικά είδαμε να μας προσφερούν άλλοι χωρίς να έχουν δώσει ΑΣΕΠ ή έχοντας αποτύχει στον ΑΣΕΠ. Το ιστορικό ξεκινάει τουλάχιστον από το 2002, όπου έχουμε τους πρώτους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η πολιτεία αποφασίζει να δώσει μία μεταβατική περίοδο για τους έχοντες προϋπηρεσία, μία μικρή μεταβατική περίοδο, η οποία όμως διήρχησε μέχρι και το 2015. Δηλαδή, μέχρι και το 2015 η πολιτεία έπαιρνε από ένα ποσοστό 60% τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, τους διόριζε, και 40% ανθρώπους οι οποίοι είχαν μόνο προϋπηρεσία. Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε το 2015 αντισταγματικό, αποφάνθηκε το ΣΤΕ για την αντισταγματικότητα των διατάξεων αυτών, και όπως γνωμοδότησε το ΣΤΕ, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών έπρεπε να είχαν ως βασική προϋπόθεση την επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διαφορετικά θεωρούνται αντισταγματικές. Επομένως, μέχρι το 2015, κύριε Μπογιόπουλε, όχι μόνο μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που, αν και είχαν επιτύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, έπρεπε να διοριστούν, αλλά και μειωνόταν και ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι μας στέρισαν και την εργασία και μας στέρισαν και τα μόρια της προϋπηρεσίας, τα οποία χρειάστηκαν, ήταν απαραίτητα για το νέο νόμο Γαβρόγλου. Και παρά την απόφαση του ΣΤΕ το 2015, η πολιτεία εξακολούθησε τις ίδιες αντισταγματικές διατάξεις στις προσλήψεις εκπαιδευτικών μέχρι το 2019, όπου έρχεται ο νέος νόμος. Ο νέος νόμος Γαβρόγλου προσφέρει ψηλή μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία, διέγραψε την επιτυχία μας στον ΑΣΕΠ, και βεβαίως εμείς δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν μόρια προϋπηρεσίας και διορίστηκαν το 2019, γιατί δεν μας είχαν καλέσει ποτέ, είτε ως αναπληρωτές είτε ως ρομίστιους. Γιατί ακριβώς πάντα υπήρχε ο παραγωνισμός μας και πάντα με αντισταγματικές διατάξεις έπαιρναν άλλους συναδέλφους. Ωστόσο, πρέπει εδώ να αναφέρω ότι το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διορίζει 450 συναδέλφους μας, οι οποίοι κινήθηκαν νομικά. Πάρα πολλοί από εμάς, κύριε Μπογιόπουλε, είτε δεν το γνωρίζαμε είτε δεν είχαμε τα χρήματα να δώσουμε σε δικηγόρους. Διορίζει λοιπόν μόνο αυτούς 450, ενώ το ΣΤΕ έκανε λόγο για καταστατήγηση των πινάκων και για αδικία όλων των επιτυχόντων διαχρονικά του ΑΣΕΠ, το ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε καλό να κλείσει μέσα εισαγωγικά αυτό το θέμα διορίζοντας μόνο τους 450. Το λάθος αυτό που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ, η αδικία μάλλον αυτή που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ, την επικαλέστηκε, την ανέφερε ο κύριος Κοντονής από το Βήμα της Βουλής, λέγοντας ότι εδώ το ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια νέα αδικία, καθώς αποκλεί όλους τους άλλους επιτυχώντες. Εδώ, κύριε Μπογιόπουλε, θέλω να τονίσω ότι ναι, μεν το 2019 διορίστηκαν συνάδελφοί μας με δικαστική απόφαση και η πολιτεία προέβησε νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι, συνάδελφοι με επιτυχία στον ΑΣΕΠ του 2008 και υψηλότερες βαθμολογίες έμειναν εκτός. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς ζητάμε τώρα είναι ότι από τη στιγμή που η πολιτεία αναγνωρίζει δημόσια, παραδέχεται, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, την αδικία την οποία η ίδια ευθύνεται προς τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ, ζητάμε λοιπόν να μας αποκαταστήσει. Είναι μια αδικία για την οποία έχει γνωμοδοτήσει ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι μια αδικία για την οποία έχει αποφανθεί θετικά υπέρ μας ο συνήγορος του πολίτη και είναι μια αδικία την οποία ναι, μεν αναγνωρίζει η πολιτεία, ωστόσο με νομικίστικες δικαιολογίες, με νομικίστικα τερτύπια, συνεχίζει να μας έχει κλειστεί την πόρτα. Πόσοι από αυτούς τους επιτυχώντες παραμένουν σήμερα αδιόριστοι? Κύριε Μπογιόπουλε, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουν προσφύγει γύρω στα 1500 άτομα. Θεωρώ όμως ότι ο αριθμός και ανθρώπων που δεν έχουν προσφύγει μπορεί να φτάνει περί τους 3.000. Η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση τι απαντάει? Η σημερινή κυβέρνηση απαντά και σε επιρωτήσεις που γίνονται στη Βουλή και από το Κινάλ, το οποίο Κινάλ θέλω να σας πω ότι έχει προσεγγίσει πολύ σοβαρά το θέμα μας και μας έχει στηρίξει. Απαντά με νομικίστικα τερτύπια, με νομικίστικες δικαιολογίες, ότι δηλαδή έπρεπε να είχαμε κυβερνούσε το 2012. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιώβουλε, έχετε δίκιο. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Το θέμα όμως είναι ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζουν το λάθος, είναι και μια γενναία απόφαση να πράξουν προς την αποκατάσταση. Αυτό εμείς ζητάμε. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα τι απαντούν, λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα απαντούν ότι το θέμα έχει κλείσει, διότι δεν προσφύγαμε μέσα σε εύλογο χρονικό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σας δικαιώνουν. Παρά το γεγονός ότι το ΣΤΕ βεβαίως μας έχει δικαιώσει και το 2015 και μάλιστα έχουμε και νέα απόφαση του ΣΤΕ του 2022, το οποίο μας εξισώνει με τους διοριστέντες 450 συναδέλφους μας και κάνει λόγο για αρχή της αξιοκρατίας και της ισότητας. Και εδώ θέλω να πω ότι σε μια σημερινή τοποθέτησή της σε επερώτηση του κ. Γκεγκέρογλου για το θέμα μας, η Υπουργός Παιδείας κυρία Μακρύ ανέφερε ότι το θέμα μας έχει κλείσει διότι άλλαξε το σύστημα και έκλεισαν οι όποιες εκκρεμότητες. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η απόφαση καινούργια του ΣΤΕ, η 1834, αναφέρει ότι ο νομοθέτης είχε την πρόθεση να κλείσει το θέμα διορίζοντας μόνο τους 450 για να περάσει σε ένα νέο σύστημα. Οι εκκρεμότητες είναι ανοιχτές και υπάρχουν. Και μιλάμε, κύριε Μπογιόπουλε, για επιτυχώντες του ΑΣΕΠ, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, και όχι για επιλαχόντες, και μάλιστα εξεπλάγιν ακούγοντας τον κύριο Βορύδη, υπουργό εσωτερικών, σε συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, να μιλάει για επιλαχόντες. Προφανώς ο κύριος Βορύδης δεν γνωρίζει ούτε τη φύση ούτε τη δομή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008. Δεν υπήρχαν λοιπόν επιλαχόντες, υπήρχαν επιτυχώντες. Και από αυτούς τους επιτυχώντες έπαιρναν συνεχώς αναπληρωτές. Ωστόσο, δεν πιστώσαμε ποτέ την επιτυχία μας για να πάρουμε τα μόρια και να κληθούμε ως αναπληρωτές. Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Μουρέλο, είναι το εξής. Καταρχάς, εδώ δεν χωράει κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε το διέρη και βασίλευε, υπό την έννοια ότι καλώς διορίστηκαν οι άνθρωποι που διορίστηκαν, κακώς δεν διορίστηκατε εσείς. Διότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, σε ένα καζάνι το οποίο λέει ότι η δημόσια και δωρεάν παιδεία πληρώνεται με 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δεύτερον, μια παιδεία η οποία έχει δεκάδες χιλιάδες κενά. Ακριβώς, έχει πάρα πολλές χιλιάδες κενά, επομένως θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος και για μας και εδώ, κύριε Μπογιόπουλε, το είχα τονίσει πάλι στην εκπομπή σας ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με κανέναν διορισμό συναδέλφου, δεν μας αφορά αυτό, μας αφορά μόνο η αποκατάστασή μας. Αυτό το διέρη λοιπόν και βασίλευε, προσπάθησε να το επιτύχει στη συνέντευξή του ο κύριος Βορύδης όταν είπε ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τους επιτυχώντες του 8 και να αποκλείουμε νεότερους ανθρώπους, γιατί πρέπει να γίνουν νέες προκηρύξεις. Εδώ λοιπόν θέλω να απαντήσω ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς που τόσα χρόνια δεν έκαναν νέες προκηρύξεις από τη μια πλευρά. Εννοείται να γίνουν νέες προκηρύξεις, όμως δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμείς οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το μάρμαρο. Δεν μπορούμε δηλαδή επειδή όλα αυτά ακούγονται λίγο πολύ παράλογα. Το λέω τόσο παράλογο όσο εκείνη η άλλη ιστορία. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη συνάντησή μας με τους συναδέλφους σας, τους αναπληρωτές που τους πετάξαν έξω από το σύστημα με δική τους πάλι ευθύνη των κυβερνήσεων, γιατί λέει δεν πλήρωσαν ένα παράβολο 3 ευρώ. Όπως το λέτε ακριβώς. Έτσι. Εδώ αυτά είναι παράλογα πράγματα. Και επειδή δεν μπορούμε να βρίσκουμε την απάντηση στον παραλογισμό για να βγάλουμε λογικά συμπεράσματα, μπορείτε να μου πείτε εσείς τι νομίζετε ότι πραγματικά συμβαίνει? Αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει είναι ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις από το 2002 μέχρι και το 2019 προσπάθησαν και κατάφεραν βεβαίως να ικανοποιήσουν το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Μπογιόπουλε. Από τη στιγμή που δεν μέτρησε η επιτυχία στον ΑΣΕΠ και βρέθηκαν συνάδελφοι να αποκτούν προϋπηρεσία χωρίς να έχουν επιτυχία στον ΑΣΕΠ, ενώ ο νόμος του κράτους έλεγε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχία στον ΑΣΕΠ, εμένα το μυαλό μου πάει εκεί. Ωστόσο, σας αναφέρω ότι εμείς δεν ερχόμαστε καμία αντιπαράθεση με κανένα συνάδελφο. Ευελπιστούμε όμως και τα σωματεία των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης να σταθούν στο πλάι μας, κάτι το οποίο δεν το βλέπω και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν ζητάμε κάτι παράλογο όπως το είπατε. Ζητάμε να πιστωθούμε την επιτυχία μας. Μας αδίκησαν, αναγνωρίστηκε η αδικία, ζητάμε λοιπόν την αποκατάσταση. Και επειδή, κύριε Μπογιόπουλε, πάρα πολλοί ρωτάνε και λένε, μα καλά αυτοί οι επιτυχώντες του 2008 περιμένουν 14 χρόνια. Θέλω λοιπόν να απαντήσω ότι οι επιτυχώντες του 2008 και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά και έχουμε προσόντα και μεταπτυχιακά και ξένες γλώσσες, όμως δεν είχαμε τα μόρια της προϋπηρεσίας για να καταφέρουμε να απορροφηθούμε το 2019 με τον νόμο Γαβρόγλου, ο οποίος μας απέκλεισε τελείως. Όμως, πάνω απ' όλα είναι θέμα ηθικό, είναι ηθική δικαίωση. Το χρωστάμε στους κόπους μας και στα ξενύχια μας, κύριε Μπογιόπουλε, που εργαζόμασταν και παράλληλα διαβάζαμε για να δώσουμε και να επιτύχουμε σε ένα τόσο δύσκολο διαγωνισμό. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε, πιστεύουμε θα τα καταφέρουμε, δεν θα σταματήσουμε. Κύριε Μουρέλο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική ενημέρωση και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ως εκπομπή, αλλά και ως σταθμός, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το δικαιότατο αίτημά σας. Κύριε Μπογιόπουλε, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και προσωπικώς. Και να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων των επιτυχώντων το ΑΣΕΠ, το σταθμό σας, ο οποίος πραγματικά στέκεται στο πλάι μας, γιατί έχει αναγνωρίσει την αδικία η οποία έχει συμβεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Διεκδικούσες θαύματα που δίνουν χαρά. και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Καλησπέρα στο Ρίζο, στη Μαριλένα. Καλησπέρα στο Νεκτάριο, στον Πέτρο, στην Αμαλία, στο Μάκη που μας ακούει από τη Γερμανία, στην Έλλη, στον Νίκο, στα Γιάννενα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσία του κυρίου Λιγνάδη στα δικαστήρια. Δίκη όμως δεν έγινε. Άννα Κανδύλη, Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι έγινε? Εκίνησε, βέβαια, ναι. Δεν πήγε στην ουσία, μόνο κλήρωση ενόρκων έγινε, γιατί ο δικηγόρος του, ο κύριος Πούγιας, ζήτησε διακοπή κάποιες μέρες στο επικαλούμενο σπόρτο εργασίας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του, έδωσε 15 μέρες. Έτσι λοιπόν η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Φεβρουαρίου. Δεν είχαμε ούτε τοποθέτηση του κατηγορούμενου σήμερα, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προβλακίστηκε και από κάποιους που βρισκόντουσαν εκεί. Στο δικαστήριο μέσα ήταν και ο αδελφός του, ο Γιάννης Λιγνάδης. Και όπως είπαμε, στην ουσία σήμερα το δικαστήριο δεν μπήκε. Αναμένεται δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία στις 25 Φεβρουαρίου, που είναι η επόμενη συνεδρίαση. Πάντως πρέπει να σου πω ότι αυτό το αίτημα του κυρίου Πούγια, δηλαδή για την διακοπή της δίκης, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από την πλευρά των δικηγόρων, αυτών που τον καταγγέλουν, τον Δημήτρη Λιγνάδη. 4 συνολικά άντρες, οι 3 ανήλικοι, όταν έγινε ο βιασμός τους, όπως κατήγγειλαν, ο ένας ενήλικας, προκάλεσαν αντιδράσεις και έκαναν λόγο για κολυστιεργία. Και πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας κατηγορούμενος, κρατούμενος, που υποστηρίζει ότι είναι και αθώος, να μην θέλει να δικαστεί γρήγορα, ούτως ώστε να αποδειχθεί αυτή η αθωότητα για την οποία μιλά. Είναι 4 υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ο κύριος Λιγνάδης. 4 υποθέσεις. Οι 3 ήταν σήμερα παρόντες και στο δικαστήριο. Και όπως είπαμε, βάσει των καταγγελιών τους, οι 3 ήταν ανήλικοι όταν βιάστηκαν από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο 4ος ήταν ενήλικας. Πράξεις τις οποίες αρνείται βεβαίως ο κύριος Λιγνάδης. Ναι. Από όσο είδα, υπήρχε και κινητοποίηση εκεί έξω στα δικαστήρια από κόσμο. Ναι, είχαν έρθει προς συμπαράσταση των θυμάτων, των καταγγελόντων. Είχαν έρθει κάποια άτομα, μαζεύτηκαν έξω από το δικαστήριο. Είχε αποκλειστεί και ο δρόμος έξω από αυτή τη δικαστική αίθουσα. Και κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και ένα επεισόδιο και με τον κύριο Πούγια. Μάλιστα. Για λίγο όμως, υπάρχει... τόσο με το ψυχραιμία. Άλλα. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, έδαφος για νέα αναβολή, Άννα? Νομίζω πως όχι, Νίκο. Δηλαδή το δικαστήριο έδωσε αυτές 15 μέρες και εδώ πρέπει να πω ότι συνήθως τα μεικτά δεν δίνουν και πολλές ημέρες. Έδωσαν τις 15 ημέρες, νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρίαση, γιατί έδωσε ήδη και τις επόμενες συνεδριάσεις του το δικαστήριο και είναι και πυκνές, αρκετά πυκνές, και για τον Μάρτιο που έδωσε και για τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν αναμένουμε την 25η Φλεβάρη για να ξεκινήσει επί της ουσίας αυτή η δίκη. Ακριβώς. Έγινε ένα. Έγινε. Καλό βράδυ. Πολύ, καλό βράδυ. Και Και πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθερά. Έλα, Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Λοιπόν, θα κινηθούμε σε έδαφος πανδημίας αρχικά, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι ο κόσμος δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος της πανδημίας, καθώς αναμένεται να υπάρξουν και άλλες παραλλαγές. Γιατί αυτή δεν έχουν ανακοίνωση... ερωτήσει το Γεωργιάδη. Δεν έχουν ερωτήσει, προφανώς. Και αυτή η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σχεδόν σε πλήρη άρση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Λέγαμε χθες για τον Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία, ο οποίος θα πάει ένα μήνα νωρίτερα την άρση των μέτρων. Έχουμε όμως Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν πετάξει τις μάσκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η Γαλλία επίσης εξετάζει την κατάργηση του υγειονομικού πάσου και την ελεύθερη είσοδο των πολιτών σε δημόσιους χώρους από τον Απρίλιο, ενώ Δανία και Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες έχουν ήδη καταργήσει τα μέτρα. Τα πιστοποιητικά ανοσίας ή νόσησης δεν έχουν πλέον καμία ισχύ. Οι μόνες χώρες οι οποίες παραμένουν σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο είναι η Ολλανδία και το Βέλγιο, που έχουν ξεκινήσει και εκεί σταδιακά το άνοιγμα των καφέ και των μπαρ, αφού η πίεση στο σύστημα υγείας δεν τους επιτρέπει πιο γενναιόδορες αποφάσεις. Η τελευταία χώρα που προχώρησε σε άρση μέτρων κατά της πανδημίας είναι η Τσεχία, με την κυβέρνησή της να ανακοινώνει πως η πλειονότητα των περιορισμών θα έρθει μέχρι την 1η Μαρτίου. Ζανάκη μου, να το πούμε όπως είναι, ότι αυτοί θα κηρύξουν το τέλος της πανδημίας σε όλο τον κόσμο, όχι με υγειονομικά κριτήρια, αλλά με πολιτικά κριτήρια. Οπότε, όταν λέμε πολιτικά κριτήρια, εννοούμε την αγορά τους, τα φράγκα τους, τον τουρισμό τους, τις αεροπορικές τους και τα συναφή τους. Έτσι είναι, γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων δεν έχει πέσει σε αριθμό που να επιτρέπει τέτοιου είδους αποφάσεις σε καμία χώρα στον κόσμο. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στις φεσινές δύσκολες συνομιλίες που υπήρξε στο σχήμα της Νορμανδίας για το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα. Σε αυτό συμμετείχαν η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Σύμφωνα με όσα διέρευσαν στον τύπο, αναμένεται να υπάρξει μια νέα συνάντηση το Μάρτιο, καθώς δεν καταποφόρησε η χθεσινή συνάντηση. Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών που συναντώνται από το 2014 με αυτό το σχήμα για την τηλεφτική διαδικασία στην Ανατολική Ουκρανία συζητούσαν επί 9,5 ώρες στο Βερολίνο. Δεν κατάφεραν να βρουν κάποιο σημείο σύγκρισης, καθώς ούτε η Ρωσία από τη δική της πλευρά, ούτε το Κίεβο από τη δική του, ούτε και οι δυτικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ και οι συμμαχοί του έδειξαν ετεθειμένοι να κάνουν ένα βήμα πίσω ή έστω να δείξουν μια διαλλακτικότητα σε κάποια από τα αιτήματα της άλλης πλευράς. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, οι συνομιλίες κοντάστουν κυρίως σε μία πτυχή, και αυτό είναι το γεγονός πως η Ρωσία δεν δέχεται διαπραγμάτευση στο βάθος, αλλά στο τέλος επιμένει να γραφτεί ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί απευθείας με τους αυτονομιστές. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν το επιθυμούν οι δυτικές δυνάμεις, υπό το φόβο ότι οι αυτονομιστές ως ρωσόφωνος πληθυσμός ενδεχομένως να επιδιώξουν την εξαρτητοποίησή τους και την προσάρτησή τους στη Ρωσία. Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου διόρθιε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Θα σας καληνυχτήσουμε με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Ψυχή βαθιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Μια στάση εδώ. Να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία, για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο